एक बार फिर थोड़ा सा देख लें इस आयत को कि वकीला लिल्लज़ीना तक़ू माज़ा अनज़ला रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैरुन खैरु वलनिमा दारुल मुत्तकीन। इस आयत में ऐसे लगता है कि जो इंसान दुनिया में अल्लाह के रास्ते में कोई भी काम करता है और अल्लाह के दीन को खैर या भलाई समझता है, वो दुनिया और आखिरत की हर भलाई को पा लेता है। ये शुक्रगुजारी की एक इंतहा भी लगती है कि बस दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी भी हाल में हों तो वो खुश नहीं रहते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिस हाल में भी हों खुश रहते हैं। तो जो हर हाल में खुश रहेगा, अल्लाह उसके हर मामले से खुश रहेगा। एक रिवायत में आता है, खुलासा इस खैर उस मफहूम बताऊंगी आपको, कि जो बंदा दुनिया में थोड़े पे राजी रहता है ना, कल अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके थोड़े आमाल पे भी राजी हो जाएगा, और अल्लाह हमें उन्हीं में कर ले, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं। जो चार चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि वो भी ज़ाया हो जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात बता दी कि वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के दीन को, अल्लाह की बात को बेहतरीन बात कहते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगियों को ढाल लेते हैं, फिर कल ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हसना देगा। इस दुनिया की भी हसना और आखिरत की भी हसना, हर चीज़। और आप देखिए कि दुआ पीछे हम सीख चुके हैं ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कितनी जामे दुआ है ना, कि अल्लाह ताला से वो लोग मांगते क्या है कि अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाइयाँ दे और आखिरत की भी भलाइयाँ दे। और हसना हमेशा रिस्क हलाल होता है, कभी हराम तरीके से मिली भी चीज़, चाहे वो दुनिया में इंसान को पहाड़ों के बराबर भी मिल जाए, वो कभी हसना नहीं होती। और बाज़ दफ़ा चंद सिक्के या बहुत मामूली सा माल जब हलाल के जरिए कमाया जाता है, तो एक इंसान के लिए वो भी हसना बन जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि हसना क्या है? हर वो नेमत जो इंसान को इसके बदन, इसकी ज़ात और इसके हालात में वाक़े हो, या इंसान के जिस्म को कोई हो, यानी सेहत अच्छी हो, शक्ल अच्छी, सूरत अच्छी, कद काठ अच्छा है, इसी तरह इंसान की ज़ात में उसको कोई अंदर से उसके अंदर कोई खूबी है, कोई दिल का अच्छा होना, सखी होना, और इसी के साथ साथ फिर उसके हालात में। दुनिया में भी अमूमन हम लोगों की चीज़ों को देख कर कहते हैं हाय कितने खुशकिस्मत है, आपको क्या पता। वो तो कहते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं, हमें तो ये इतना कुछ मिला, लेकिन जब तक आखिरत की नेमतें मिल नहीं जाती, जब तक वहाँ की इंसान के पास कोई गारंटी नहीं, उस वक़्त तक दुनिया में कुछ भी मिल जाए तो ये इंसान के लिए बेफिक्र होकर रहने वाली चीज़ नहीं है। और ऐसी आयतें पढ़ने के बाद दिल चाहता है कि फिर इंसान भी भाग भाग के नेकियाँ करे, अपने आप को खपा दे, और इस रास्ते में अगर उसका एक एक कतरा भी इस्तेमाल हो जाए तो इंसान इसको खुश इसी से खुश हो कि अल्लाह ने मेरी ये चीज़ अपने रास्ते में कबूल कर ली। वलदारुल आखिरति खैर, और बेशक आखिरत का घर दुनिया की ज़िंदगी के घर से अहले तकवा के लिए बेहतर है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में जो उन्होंने नेक अमाल किए थे, उनका इन फल इनको आखिरत में मिलेगा, और वो हमेशा से अल्लाह की तरफ से इज्जत और खुशी के मुकाम में होंगे। ऐसे ही लोग जो हैं फिर वहाँ खुशियों मनाएंगे, और उनको लगेगा कि जो मामला अल्लाह ताला ने हमारे साथ किया है वो बेहतरीन है। उसकी कुछ झलकियाँ हैं अगली आयत में, जन्नात अदन, इनके लिए अदन की जन्नतें हैं, या आखिरत में इनका मस्कन जन्नात अदन होगा, हमेशगी वाला घर। दुनिया में कुछ भी मिल जाता है तो साथ ही गम लग जाता है कि ये छिन ना जाए, ये कहाँ जाएगा, अच्छा कब तक है, हम कब जा रहे हैं, वापसी की डेट क्या है, हाँ इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। इंसान ऐसी बातें करते हुए दिखते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि ये जब वहाँ दाखिल होंगे तो इनको वहाँ से कोई निकालेगा नहीं, हमेशगी की बात है। पहले ही कह दिया ओनरशिप है, परमानेंट रेजिडेंट हो तुम। दुनिया में लोग मुख्तलिफ जगहों के परमानेंट रेजिडेंट होने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, जान जोखों में डाल देते हैं, बस सारी जवानी गुजर जाती है मेहनतें करके कमा के, वकीलों को देने में कि हम एक दफ़ा कहीं के परमानेंट रेजिडेंट हो जाएं फिर फवायद हासिल करेंगे, और जब जो ही वो रेजिडेंसी मिलती है उसके अगले ही दफ़ा हो सकता है कुछ ही दिनों के बाद आपको वहाँ से जाने की ये ऑर्डर्स आ जाए और आप कबूली ना, आप अवेल ही ना कर सकें वो सारी चीज़ें। तो लिहाजा जन्नतों में हमेशा के लिए दाखिल होंगे, यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार, नीचे नहरें हैं ऊपर घर हैं, कितनी बड़ी नेमत है। लहुम फी हमा यशाउन, इसमें उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। सोचिए जरा, सब कुछ चाहेंगे। मरगूबात नफ्स, जिसकी तरफ इंसान की रगबत हो। मा यशाउन में आप देखिए कि फी हा के बाद कहा ना, पहले फी हा कह दिया, क्यों? ताकि पता चल जाए कि सब कुछ वहां मिलेगा यहाँ नहीं। बहुत ही बारीक नुक्ता है, देखिए जरा मैं दोबारा बोलती हूँ। यहाँ लफ्ज़ क्या है, लहुम फी हा मा यशाउन, होना क्या चाहिए था, लहुम मा यशाउन फी हा, उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे वहां है, लेकिन वहां के लफ्ज़ को पहले डाल दिया, मा यशाउन से पहले फी हा को डाल दिया, ताकि किसी बंदे को ख्वाहिश करने से पहले ही पता चल जाए कि सारी रगबत की चीजें जन्नत में मिलेंगी, दुनिया में नहीं मिलेंगी। लेकिन कुछ लोग फी हा की बजाय यहाँ पसंद करना चाहते हैं, फिर उनको वहाँ पता नहीं मिले कि ना मिले, ये अल्लाह को पता है। कज़ालिका यज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इसी तरह अल्लाह मुत्तकियों को जजा देगा। किस चीज़ के की जजा, और क्या तकवा था उनका, वो तकवा था शिर्क से बचने का, बुरी बातों से बचने का, बुरे आमाल से बचने का। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला जन्नतें देगा। और जन्नत की नहरों का तذکرہ सूरत मोहम्मद की आयत 15 में भी आता है। और इसी तरह फिर ये तो थी ना ज़ाहरी चीज़ें, लेकिन अब आगे कुछ इंसानी जज्बात का ख्याल रखते हुए वो बातें बताई जा रही हैं कि जिसमें जिसको हर इंसान खुश होता है सुन के। क्या? अल्लज़ीन ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, वो लोग जिनको फौत करते हैं फरिश्ते पाकीज़गी की हालत में। तय्यिबीन थे, कलमा तय्यिबा पढ़ने वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनका अकीदा शिर्क से तय्यब था, शिर्क से यानी पाक था, मामलात खरे थे, अल्लाह के खौफ से अपनी मामलात को दुरुस्त रखते थे, जिनकी सोचें बुलंद थीं। तू तीउ कुलहा कुल्ला हीन बिज़्नी रब्बी हा वाली बात, वो दूसरों से डिमांड्स करने की बजाय दूसरों को देने वाले थे। ऐसे लोगों को फरिश्ते कहेंगे, यकुलूना सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, उदखुलुल जन्ना, दाखिल हो जाओ जन्नत में, आ जाओ, वेलकम, दरवाजे खुले में। बिमा कुंतुम तामलून, ये क्यों आ रहे हो, ताकि जो तुमने अमल किए थे, तुम्हारी कमाई है, कोई रो तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया जा रहा, कोई गिल्टी फीलिंग ना रखो, कोई दिल में एहसान की बात ना रखो, ये सरासर तुम्हारे आमाल है, अल्लाह ने तुम्हारे बस आमाल को चुन के रखा हुआ था। बस दफ़ा कुछ लोग बहुत केयरलेस होते हैं, ऐसी चेंज इधर उधर डाल देते हैं, कुछ इधर डाल दिया, कुछ उधर डाल दिया, फिर घर का कोई एक बंदा बड़ा समझदार होता है ना, वो उसको जमा करता रहता करता है, और जब एक हैंडफुल अमाउंट बनती है ना तो उसको दे देता है, वो कहता है अरे ये मुझे क्यों दिए, तो इंसान कहे नहीं ये तो तुम्हारे ही हैं, बस तुमने बखेरे हुए थे। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे भी बढ़ के फैयाज़ है। हम टूटी पूटी इधर उधर की नेकियाँ करते हैं, हमें ये भी नहीं याद हमने पिछले एक महीने में क्या नेकियाँ की थी, मोटी मोटी बातें याद होंगी, छोटी छोटी याद ही नहीं, जैसे बड़े नोट गिन के रख ले इंसान और छोटी नेकियों छोटे चेंज को इधर उधर डाल दे। अल्लाह कल क़यामत के दिन पैनीस को भी जमा करेगा। बाज़ दफ़ा पैनीस इतनी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो जमा करके एक जगह आप करते जाएँ तो कई दफ़ा वो भी एक हैंडफुल अमाउंट बन जाती है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन बंदे के आमाल को इस तरह ओवरलैप करके दिखाएगा कि छोटी छोटी नेकियाँ बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगी। बिमा कुंतुम तामलून, बस कुछ कर लो, छोटा करो या बड़ा, ये बड़ी बात नहीं है, उसको इसकी परवाह भी नहीं है। वो चाहता है कि तुम कोई अमल करो, सिर्फ इल्म के साथ ही ताल्लुक ना रखो, अमल के मैदान में भी कूदो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वहां जन्नतों के दरवाजे खुलवा देगा। और फिर रुकू की آخر میں فرمایا، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، کیا یہ کافر صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان تاتيهم الملائكه، کہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں، یعنی اس وقت ایمان لائیں گے، یا پھر او یاتی امر ربک، یا پھر اللہ کا حکم آ جائے یعنی قیامت کا یا عذاب کا حکم، پھر ایمان لائیں گے. کس بات نے ان کو روکا ہوا ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ نیکی کے موقع سامنے دیکھ کے بھی کھڑے رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا انسان سٹبن ہو جائے. ان کو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انتظار کیا ہے زندگی میں، تو تم یہ کام کر سکو گے، کیا موت کے فرشتے کو دیکھ کے کہو گے کہ یہ کام کر لوں، تھوڑا سا موقع دے دو، یا پھر قیامت کو دیکھ کے کرو گے؟ مراد کیا ہے؟ کر لو. اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. کیا؟ شرک اور تکذیب ان سے پہلوں نے بھی کی تھی. ہوا کیا؟ وما ظلمہم اللہ، پس اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. کیسے؟ کفر اور معاصی کے ارتکاب کے ساتھ، جو اللہ کے عذابوں کا مستحق بناتا ہے انسان کو. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچایا ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے، یعنی فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا. اب یہ کیا ان کے اعمال تھے؟ کس پہ یہ ہنستے تھے؟ سیئات ان کی کون سی تھی؟ پہلے کفر، اور پھر رسول کی تکذیب، اور پھر اس کے بعد پوری شریعت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مکہ والے جو آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، یہ کوئی پہلے تھوڑی ہیں، ان سے پہلے ہر دور میں ایسے ہی ہوا. اپنے برے کاموں کی وجہ سے جب یہ پکڑے گئے، ان کو سزائیں مل گئیں، ان کی خوب پکڑ ہوئی، ان کو گھیرے میں لے لیا گیا، کہیں جا نہیں سکے، کہیں ہل نہیں سکتے تھے، تو اس وقت پھر چیخنے لگے. کفار مکہ مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ہمارے کہنے پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا. دیکھیں ان کی جرت تھی، وہ زبان سے کہہ دیتے تھے، اور اکثر لوگ اپنے حال سے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا غلط کام کر رہے ہیں، ہو تو کچھ نہیں رہا، تو بس پھر چھوڑ دیں، ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، دیکھنا ایسا ہونا ہے بس. یقین کریں بہت سارے لوگ صرف معجزوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنا میرے ساتھ تو بس میرے کل ہو جانا. میں کہتی ہوں اللہ کرے ہو جائے، لیکن ذرا سوچیے نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ کنفرم ٹکٹ نہیں کراتے، شاید مل جائے جہاز، شاید فلائٹ مل جائے، لیکن ذرا سوچے نہ ملی تو کیا ہوگا؟ اور جب کسی کو پتہ چلے کہ یہ آخری فلائٹ تھی، چلیں آج کے دن کی نہیں، اس ہفتے کی نہیں، اس مہینے کی نہیں، دنیا کا کوئی ایسا خطہ سوچئے، وہاں کوئی جا کے داخل ہوا اور وہاں سے صرف ایک ہی فلائٹ چلنی ہے جو اس کو وہاں سے نکال کے دوسرے علاقے میں پہنچائے، اس کے بعد کوئی اور فلائٹ نہیں، لاسٹ چانس. کوئی ریسکیو ہیلی کاپٹر تھا، کچھ تھا، اس کے بعد اس پہ چاروں طرف سے پانی آنے والا تھا، کچھ بھی تھا. ذرا سوچئے جو شخص اس فلائٹ کو نہیں پکڑے گا اس کا انجام کیا ہے. تو دنیا میں بھی وہ لوگ جو اپنی طرف آئے ہوئے ہدایت کے موقع، نیکیوں کے مواقع کی قدر نہیں کرتے، وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ بس اب ہم ملزموں کی طرح جیل کے اندر کھڑے کیے جائیں گے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاموں اور سزاؤں میں بھی مماثلت ہوگی نا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جیسا عمل ویسی سزا. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، جو انسان کرتا ہے وہ وہی بھگتتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس برے انجام سے اور برے رویوں سے ہمیں سب کو بچا دے، اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے ساتھ اسے نکال دے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.